Oefening 1. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Hoe heet hij? Hij heet Dario. 2. Uit welk land komt hij? Hij komt uit Italië. 3. Welke taal spreekt hij? Hij spreekt Italiaans. 4. Waar woont hij? Hij woont in Oostende. 5. Hoe komt hij naar school? Hij komt met de bus naar school. Oefening 2. Luister naar de vraag, kijk naar de woorden en antwoord met een volledige zin. 1. Hoe heet hij? Hij heet Dario. 2. Uit welk land komt hij? Hij komt uit Italië. 3. Welke taal spreekt hij? Hij spreekt Italiaans. 4. Waar woont hij? Hij woont in Oostende. 5. Hoe komt hij naar school? Hij komt met de bus naar school. Oefening 3. Kijk naar de foto. Stel de juiste vraag. 1. Hoe heet hij? 2. Uit welk land komt hij? 3. Welke taal spreekt hij? 4. Waar woont hij? 5. Hoe komt hij naar school?